ओम ज्ञानत्विरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण, ये मेरी पहली बार जो कारवार आया हूँ। बहुत बार मैंगलोर या उडुपी जाने, बॉम्बे जाने का या मुंबई से मैंगलोर जाने के तो कारवार में से गया हूँ, लेकिन ये पहले बार यहाँ पर विजिट किया हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट के अनुसार पृथ्वी से आचे ज्योति नागर आदि ग्राम सब प्रचार हो गई। मोर नाम चैतन्य महाप्रभु की मनोविष्ट है कि पूरी पृथ्वी में प्रत्येक गांव और नगर में इनकी दिव्य वाणी और इनका नाम प्रचार प्रसारित होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु का उपदेश का प्रचार हो रहा है। वहां पर एक साइन लगाया है, इस्कॉन प्रचार केंद्र। तो इस्कॉन का क्या प्रचार है, यहां से केंद्र करके हम किस प्रकार का प्रचार करेंगे? तो इस्कॉन का प्रचार है, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन एक अलग संप्रदाय है या नया धर्म है। इस्कॉन का प्रचार है सत्य धर्म का प्रचार, परम सत्य, प्राचीन और आदि शास्त्रवाणी। विशेषकर इस्कॉन का प्रचार है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है और श्रील प्रभुपाद यथारूप, ये श्रीमद् भागवत गीता का प्रदान हमको दिया है। तो यथारूप भगवद गीता है भगवान की वाणी, और अयथारूप, अयथारूप में मतलब विकृत रूप में भगवद गीता का प्रचार से समाज के लिए कुछ कल्याण नहीं होगा और केवल आध्यात्मिक जीवन में दिक्कत होगा। एक उदाहरण है, ये गीता उपदेश है, जो गीता कौन सी गीता मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये भगवद गीता नहीं है, बहुत प्रसिद्ध है। नहीं तो पूरा भारत में ये गीता सा देखते हैं, यहाँ पर गीता उपदेश क्या लाइक है, जो हुआ वह अच्छा हो, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो यही भगवद गीता उपदेश है क्या? गीता में कौन से श्लोक में भगवान ऐसी बात बोलते? तो भगवान इतना बड़ा मूर्ख नहीं है जो इस प्रकार की मूर्खता बोलते। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। तो हिटलर भी अच्छा था क्या? ओ मेरी माँ मर गई है, ओ अच्छा सब कुछ अच्छा। सुनामी था, ओ अच्छा था सब कुछ अच्छा है, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो क्या मूर्खता है? ये भगवद गीता वाणी नहीं है, ये एक पागल आदमी कुछ शराब पी के यही सब ले है। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, एक पागल की बात है। और कैसे ही गीता उपदेश लगता है। तो कहा है गीता में, ये गीता उपदेश नहीं है, ये गीता अपराध है, ये उपदेश खा के अपराध लेकर। लेकिन क्या है, और ज्यादा हिंदू भी इतने बड़े मूर्ख है कि यही सब पढ़ते हैं और स्वीकार नहीं करते है कि ये पागलपन है, ये भगवद गीता वाणी नहीं है। क्योंकि ज्यादा हिंदू तो श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ते और नहीं जानते गीता में क्या है। तो एक शराब पीने वाले आदमी आते हैं और बोलते हैं, जो भी हो अच्छा हुआ, जो भी हो जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और गीता नहीं जानते स्वामी जी बोलते है, ठीक है वो स्वामी जी बोलते है, ठीक है ठीक है, ये गीता उपदेश है। तो इसलिए प्रभुपाद हमको गीता भगवद गीता यथारूप दिया है। भगवद गीता किस लिए, भगवान अर्जुन को भगवद गीता बताए किस लिए, क्योंकि अर्जुन मोहित थे, नहीं जानते थे उनका क्या करना उचित है। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि तुम्हारा परम धर्म है मेरा वचन मेरा आदेश पालन करना। वो जीव का धर्म है, जीव का धर्म है भगवान का आदेश पालन करना, क्योंकि सब जीव भगवान का दास है। लेकिन आजकल गीता उपदेश, गीता प्रचार का नाम है, ये सब स्वामी बोलते है कि सब जीव ही भगवान है, तो ये सही नहीं है, ये खाली कल्पना है। जीव दास है और भगवान प्रभु है, और प्रभु और दास एक बनाना संभव नहीं है। तो गीता उपदेश है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ जो भक्ति में था, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा यदि भगवान की भक्ति में करना है, और जो भी हुआ यदि भक्ति में नहीं था वो सब खराब था सब कुछ। तो यही विचार है, नहीं है कि सब कुछ जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये गीता उपदेश नहीं है। क्यों बोलते है गीता उपदेश? तो हम इस प्रचार केंद्र से भगवद गीता यथारूप प्रचार करेंगे, यही प्रचार केंद्र का उद्देश्य है। और यदि इस प्रकार का काल्पनिक उपदेश प्रचारित हो तो अच्छा होता, बाजू में चौपाटी है वो सागर जाके हम डूब जाएंगे, ये सब भी डूबाना चाहिए। ये खाली बकवास है, ये भगवान का उपदेश नहीं है। कोई श्लोक नहीं है गीता में, भगवद गीता में श्री कृष्ण सब कुछ अर्जुन को तत्व ज्ञान कहते हैं कि जीव का स्वभाव क्या है, भगवान कैसे भगवान है, भगवान कैसे भगवान। आजकल ये एक फैशन है जो सब भगवान है, मेरा गुरु भगवान है, लेकिन भगवान का मतलब वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जना भविष्यानि चबूतानि मांग तु वेद न कश्चन। कौन जानते ये श्लोक का अर्थ क्या है, ये श्लोक का क्या अनुवाद है, कौन बोल सकते? वेदा हम समतीतानि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो हुआ जो हो रहा है और जो होगा। भगवान सब कुछ जानते हैं, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल में भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई इनको नहीं जानते। तो ये भगवान की भगवता है, Matav parataram nanyat kinchid asti dhananjaya. Mere saman aur mere upar koi nahi hai. Shri Krishna kehte hai. Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate. Mere se sab kuch aate hai. Main sabhi vastuon ka srot hoon. To ye Bhagavan ka varnan hai. To Bhagavad Gita mein jeev ka kya swabhav hai. Uska varnan hai. Mamai vangsho jeeva loke jeeva bhuta sanatana. Sab jeev Bhagavan ka kshudra angsh hai. Sanatan angsh hai. To angsh to kabhi bhi purna ke saman nahi ho sakte. To Bhagavad Gita mein jeev, Ishvara, Kala, Karma aur Prakriti ye panch mukhya vishay hai. और ये पांच मुख्य विषय का वर्णन है श्री कृष्ण का वर्णन है और ये सब समझने से हम स्पष्ट दृष्टि से समझ सकते हैं हमारा धर्म क्या है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो भगवद गीता का अध्याय यथारूप अध्ययन करना चाहिए तो भगवद गीता अध्ययन नहीं करके केवल तथाकथित गीता उपदेश लगा के जो भी हुआ वो अच्छा हुआ जो भी जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा तो इससे क्या फायदा होगा कुछ फायदा नहीं होगा तो आध्यात्मिक जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए भगवान इनकी कृपा से हमको भगवद गीता दिया है और प्रभुपाद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद हमको भगवद गीता यथारूप दिया है जिससे हम ये सब तथाकथित गीता उपदेश से और ज्यादा मोहित नहीं होंगे भगवद गीता पढ़ने से क्या होना चाहिए अर्जुन क्या कहे श्री कृष्ण को नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादं मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव अर्जुन कृष्ण को बोले भगवद गीता श्रवण करने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण को बोले कि नष्ट मोह अभी मेरा मोह जो था वो नष्ट हो गया है त्वत् प्रसाद आपकी कृपा से अच्युत आपकी माया छूता मेरे को कृपा दिया है ये भगवद गीता दिव्य वाणी मुझको बताने से थोड़ प्रसाद मैं स्थित हूं उसमें अभी मैं स्थित तो हूं मैं जानता हूं क्या करना मेरे सब गत संदेह मेरे सब शंका संदेह चलेगा और अभी मैं तैयार हूं करिष्ये वचनंतव आपका आदेश पालन करने के लिए मैं तैयार हूं तो भगवद गीता सुनने के बाद हमारी स्पष्ट धारणा होना चाहिए तो हम कौन है भगवान कौन है और हमारा क्या कर्तव्य है भगवान की सेवा में लेकिन यही सब पढ़ने से तो हमारे मोह जो है वो और ज्यादा गहरा होगा तो इसलिए इस्कॉन प्रचार केंद्र यहां से श्रीमद् भागवत गीता यथारूप प्रचार करना चाहिए और इस प्रकार का प्रचार से फायदा नहीं होगा और ज्यादा नुकसान होगा ज्यादा मोह होगा तो मोह निकालने के लिए हटाने के लिए भगवद गीता प्रचार करना चाहिए तो वो स्पष्ट धारणा होना चाहिए श्री कृष्ण ही भगवान है और इनकी सेवा करना चाहिए हिंदू समाज में बहुत से देव देवियों की पूजा करना है आजकल बहुत नया भगवान की पूजा भी करना है, लेकिन भगवान नया नहीं हो, भगवान जो है तो अनादि है, तो कोई नया भगवान नहीं है। लेकिन आजकल एक फैशन है, तो ये साल का मुख्य भगवान कौन है? रविशंकर। और अगले साल कौन होगा? तो ये सब छुआ जैसे भगवान आते ही जाते हैं, और वास्तव भगवान है कृष्ण, वे रहते हैं। लेकिन अगर हम ये सब छुआ प्लास्टिक भगवान के पीछे जाएंगे, तो ये सब प्लास्टिक भगवान के पीछे पीछे जाके उनके साथ हम नरक में प्रवेश करेंगे। तो ये सब नकली भगवान को भगवान नहीं है समझना चाहिए। कैसे? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यथारूप, और कि देव देवियां की पूजा वो भी मना है शुद्ध कृष्ण भक्ति में, ये भी भगवत गीता में है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अंतवत्थु फलं ते शंतद भवत्यल्प मेधसम काम स्थाई स्थाई हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता। वो सब फल जो हम मिलते हैं देव देवियों की पूजा से, फल मिलते हैं लेकिन वो अस्थाई है, क्षणिक है। इसलिए केवल मूर्ख लोग देव देवियों की पूजा करते हैं, अल्पमेधस लोग। तो बुद्धिमान आध्यात्मिक बुद्धि युक्त व्यक्तियों श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वो फल जो कृष्ण भक्ति से मिलते हैं, तो देव देवियों की उपासना से वो फल जो मिलते हैं, दोनों में भेद है। तो देव देवियों की पूजा करने से केवल भौतिक फल मिलते हैं जो अस्थाई है, और कृष्ण सेवा से आध्यात्मिक फल मिलते जो सनातन है, अविनाशी है। और श्री कृष्ण और क्या कहते हैं इसके बारे में? काम स्थाई स्थाई हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता। भौतिक कामनाओं से प्रेरित होने से लोग देव देवियों की पूजा करते हैं। यो यो यंग यंग तरंग भक्त श्रद्धयाचतम इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धम तमेव विदधामि अहम्। और श्री कृष्ण और क्या कहते हैं कि वो सब वर जो मिलते हैं देव देवियों से, वास्तव में भगवान कृष्ण देते हैं, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से आते हैं। तो ऐसे ही भगवत गीता में सब कुछ स्पष्ट है कि कृष्ण ही भगवान, और देव देवियों भी भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। अहम ही सर्वदेवानम, श्लोक अहम ही सर्वदेवानम, अभी तो याद नहीं है, हम सर्वस्य प्रभव मथ सर्वं प्रभवते, सब कुछ भगवान कृष्ण से आते हैं। तो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता समझना चाहिए, और इसी दिव्य विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो ये इस्कॉन का प्रचार है। इस्कॉन एक नया संस्था, 30 साल के पहले न्यूयॉर्क में इस्कॉन का स्थापना था, एक नया संस्था, लेकिन वो प्रचार जो इस्कॉन करते हैं वो अनादि है। इस्कॉन है अनादि ब्रह्म मध्व गौरीय वैष्णव संप्रदाय का अंतर्भुक्त है। तो ये वाणी सृष्टि का समय भगवान ब्रह्मा जी को बताया, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि। तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार ये इस्कॉन का प्रचार है। तो हमारा अनुरोध है, आप कोशिश कीजिए ये भगवद गीता यथारूप समझना, ये साधारण हिंदू धर्म का एक अंश या शाखा नहीं है, ये शुद्ध वैदिक सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म है पार्थक्य क्या है? हिंदू ये शब्द एक आधुनिक शब्द है, कोई शास्त्र में ये शब्द नहीं मिलते। और सनातन धर्म है जीव का स्वभाव, और जीव का स्वभाव है कृष्णा, भगवान कृष्णा सनातन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो ये सब देव देवियों की पूजा वो सनातन नहीं है, क्योंकि वो फल जो देव देवियों की पूजा से मिलते वो अस्थाई है, और देव देवियों की स्थिति वो भौतिक स्थिति है, और भौतिक जगत वो असनातन है, और सब कुछ वो जो भौतिक जगत में है असनातन है। तो वास्तविक सनातन धर्म है वो धर्म जिससे हम सनातन धाम में प्रवेश कर सकते। परस्थस्मातु भावान्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत के परे है भगवान का सनातन धाम, गोलोक धाम। और गोलोक धाम जाने के लिए इस्कॉन का प्रचार है। लेकिन अगर हम विचार करते हैं कि भौतिक जगत में जो हुआ जो होगा जो हो रहा है सब कुछ अच्छा है, तो हम कोई प्रेरणा नहीं मिलेंगे सनातन धाम जाने के लिए और सनातन धर्म पालन करने के लिए। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार का धर्म परित्याग करके केवल मेरे श्री चरण पर आश्रय लो। तो सभी प्रकार का धर्म और अधर्म भी त्याग करना चाहिए। अधर्म जैसे जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, तो वो भी एक प्रकार का अधर्म है ऐसे मान। और गीता का नाम में यही सब अधर्म का प्रचार चलता है। तो ये प्रचार केंद्र से यही अधर्म का प्रचार नहीं होगा, यही अधर्म का खंडन करने के लिए यही इस्कॉन प्रचार केंद्र स्थापित होना चाहिए। तो हम खाली जय लाला जी ऐसे नहीं बोलते। तो प्रचार का मतलब दुष्ट मत खंडन करना। तो ऐसे प्रेम प्रचारण और प्रचंड दलन, प्रचार का दो विभाग है, एक है प्रेम प्रचारण। लेकिन प्रेम का प्रश्न नहीं होते यदि पखंड मत मन में हो। तो इसलिए ये सब पखंडी मत खंडन करने के लिए प्रचार करना चाहिए। और अस्त्र है शास्त्र, वास्तव शास्त्र भगवद गीता यथारूप। किन की घर है भगवद गीता यथारूप? हाथ उठाए अगर आपका घर में हो। नहीं है कोई? है कि नहीं? श्योर नहीं? तो आप, अगर आपका घर में नहीं है तो लेना चाहिए। माता जी का घर में नहीं है, आप इनको दे, उपलब्ध है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़, सभी भाषा जो कारवार में चलते है उपलब्ध है। नहीं, हमारे पास है अभी भगवद गीता। सो हरे कृष्ण। अगर प्रश्न हो पूछिए, और मैं प्रयास करूंगा भगवद गीता यथारूप के अनुसार उत्तर देना। ये गीता प्रेस का है, ये गीता प्रेस ओरिजिनली गीता सा का नाम में दी। हाँ ठीक है, जो भी प्रेस हो तो हाँ तो हाँ तो तो जब भी देखते हो निकाल दो और भगवद गीता यथारूप दो और सबको समझाओ कि जो भी अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ, ये भगवद गीता का उपदेश नहीं है, ये पागल आदमी की बात है। हिटलर भी अच्छा था क्या? इट्स नॉट इवन कॉमन सेंस, इट्स जस्ट नॉन सेंस। ओके यू कैन शेयर। और कुछ प्रश्न? तो क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो? अगर कृष्ण भक्ति में हो गुरु के पास जाओ पूछने के लिए। तकलीफ हो सकते देव देवियों से, वो गोवर्धन लीला यही प्रतीक है नहीं तो कैसे वो देव पूजा चढ़ के देवगान वो उपासक को तकलीफ दे सकते? इंद्रदेव राजवासियों को इतने सख्त तकलीफ दिए, संवर्तक मेघ भेज दिए वो सबको डुबाने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को रक्षा की। तो यही विश्वास होना चाहिए। जब तक हम माम एकम शरणम व्रज वचन पालन नहीं करेंगे तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि का तकलीफ ग्रहण करना पड़ेगा। अगर तकलीफ हो तो भगवान की कृपा का रूप में ग्रहण करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर के पास हम क्या मिलेंगे? यही मृत्युंजय जप करो, माता जी की पूजा करो। और भक्तजन क्या कहते हैं? तथे नुकंपांसु समीक्षा मानो भुंजान एवं कृतं विपाकम् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाया भाग। इस श्लोक का क्या अर्थ है? कि शुद्ध भक्तजन सभी प्रकार का तकलीफ और कष्ट में सहन न करते हैं, विचार करते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध कर्म फल है, सहन न करता है। ठीक है, यही उचित है, मैं पापी हूं तो फिर भी भगवान की सेवा बंद नहीं करते, सोचते ये भगवान की कृपा है, मुझको दंड देते हैं और ये सब कष्ट सहन करते हैं और साथ साथ कृष्ण सेवा करते हैं। शुद्ध भक्ति भावना और भौतिक भावना एकदम विपरीत है। भौतिक भावना है हम सब कुछ करते देह सुख के लिए, और भक्ति भावना है सब प्रयास कृष्ण सुख के लिए। तो उद्देश्य पूरा परिवर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अभी मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, शाम को फिर प्रोग्राम होगा। मैं आप जो स्कैन के जरिए आजकल जो पीने का आदमी में ज्यादा हो रहा है, तो जो पीने का क्या पीने का आदमी जो ड्रंकर बन रहा है ज्यादा करके, बुरी आदत उसमें जो हो रहा है, उसको आप इसके आपके प्रचार के जरिए से ड्रंकर्स के लिए हमारा प्रचार है, शराब पीने वाले लोग के लिए हमारा प्रचार क्या है? हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। We can advise, but whether they'll take it or not. लेकिन वो एक सामाजिक समस्या है और असंख्य है। Get satisfaction from chanting Hare Krishna. बहुत सारे drunkards अभी कृष्ण भक्ति रस से मताव है। तो सिगरेट शराब छोड़ो, कृष्ण नाम लो। संभव है सब कुछ। देखो पाश्चात्य देशों में, ये पाश्चात्य और ये देश में भी कितने सारे ड्रंकर थे, मांसाहारी थे। तो अभी कृष्ण नाम से मताव है। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, ये कृष्ण नाम अमृत पान करो। उच्न रस से कृष्ण भक्ति है, उच्न रस। शराब, टीवी देखना, सिनेमा जाना, पार्टी, ये सब भौतिक जड़ रस है और कृष्ण भक्ति रस है उच्न रस, सच्चिदानंदमय रस। सो हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।